У эфіры «Радыё Свабода» і «Нашае падарожжы». На суровую агракаску ў сядзібу пана Яна над Гаўем запрашаю вас я, Віталь Сямашка. Пяць год таму ў краіне, паводле кіраўніка дзяржавы, мусіў быў пачацца масавы агратурыстычны бум. Прэзідэнт раптам абурыўся тым, што прастойваюць шматлікія запаветныя мясціны. І заявіў пра зніжэнне падаткаабкладання з 20 да 5% для агратурыстычных гаспадароў і пра каштоўную магчымасць атрымліваць імі банкаўскія крэдыты. Трэба думаць, дзяржава разлічвала, што сотні людзей кінуцца будаваць сядзібы, куды панаедуць шматлікія турысты, якія ўсе разам зробяць добры ўнёсак у бюджэт. Аж не, мала ў якім раёне ёсць сёння хоць адна падобная гаспадарка. Затое найчасцей у сваіх вандроўках чую адказы, падобныя таму, які я нядаўна атрымаў на Сенінчыне ад старшыні Хоцыцкага сельсавету, спадарні Надзеі Шабусавай. А там, дарэчы, нават узімку патэнцыйны агратурыстычны рай з маляўнічым сасновым ды бярозавым гаямі ўздоўж азёру з берагамі, пакрытымі жоўтым пясочкам. Там нужна большое вложение капитала. Это еще, конечно, у нас в планах, в больших. Не находятся у нас желающие. Насамрэч, мала ахвотнікаў зваліць на сябе тытанічную прадпрымальніцкую працу па ўздыму гаспадаркі і са слабымі надзеямі на прыезд замежных турыстаў у краіну з нашай сённяшняй замежнай рэпутацыяй. Таму, калі днямі ў часе падарожжа па Айвейскім раёне Гарадзеншчыны на трасе Менс-Гродна побач з Налібоцкай пушчай, я ўбачыў беларускамоўны указальнік «Сядзіба пана Яна над Гаўем», неадкладна збочыў туды. Вось і вёска Залейкі, якая адкрываецца двухпавярховым драўляным зрубам на ўзвышшы. Мяне радасным брэхам ды скокамі сустрэў пірат, сабака з чорнай поўсцю. На двары драўляныя фігуры, навес з кастрышчам ды мангалам, недабудаваная лазня і тэатральная сцэна. А вось і сам пан Ян Марціновіч, статны, зычны, з неверагодна вялікай барадой і выразным польскім акцэнтам. 37 год ён прапрацаваў у варшаўскім лялечным тэатры, аб'ездзіў паў Еўропы, а на парозе жонка. Спадарыня Людміла, жыццялюбная, гаваркае настолькі, што праз некалькі хвілін пераходзім на «ты», а валодае ангельскай, польскай і нямецкай мовамі. Уражаны, загарбатай, я тут же патрабую расказаць, як сённяшнія пенсіянеры ўзвалілі на сябе той агратурызм. Жонка сказала, што ў вас цэлы звярынец. Ну да. Три кошкі, три собакі. Будуць ражаць. Ну і піра. Мой дзедушка, прадзедушка, ze strony мацеры і бацькі, все радзіліся здесь. Я тут прыезжаў пастаянна сам. Когда было сложна праехаць через границу, то не пісаў до чоткі, єднай, другій, трэцій. Кому першому ідея агратурызму прийшла? О, Єзу Марія, только йому. Я на четвертому этаже выросла. Деревня к земле вообще никакого отношения не имела. Было у родителей счастливые 6 соток. Туда не показывалось даже. Сейчас, как на градках сижу, то на небо смотрю. Трой, говорю, мама, глянь, что со мной сделали. Отец у нас самый, из Ивеского района. У них огромный был панский дом. Залейки мы купили. Дали у Лиди квартиру. Трехпоколёвую. Это был початковый капитал. Да, 80 миллионов мы своих вложили тут. Ну, не знаю, с чего начинать. Зарегистрировался в сельсовете. И мы с Янушем пошли в туристические фирмы. И они нам сказали, у вас единственная возможность себя разрекламировать, это так званые транзит-туристы. И вот в основном у нас все туристы это минчане или гости Минска. Зараз адначасова пан Яна і спадарня Людміла прымаюць па 50 чалавек. На апошні Новы год 120. 2 гады таму самі разведалі ды распрацавалі маршрут так званага зялёнага шляху. Ты вы гаварыце пра зялёныя шляхі. Здесь велосипедам 1,5 км вдоль Гаўі і Неман. Гаўю пасмотрел на Неман. Мне так да. Просто забрав. Да, романтична. Немен там як мужчына пад ручку берот Гаўю і увозіць. Кала нас 1,5 км раздоры. Заказник. Дикая природа. Там и зоты царские еще. Там надо, конечно, идти с проводником. Вот Буйко Иван Мечиславович со своим музеем от Жемославля. Можно. Байдарки. Байдарки. До Немена. И туда еще. До Кудова, у Агарка. Он на плота. Настаўнікі Святлана ды Юры Агаркі зладзілі сваю аграгаспадарку ў Дакудаве на лічыні ўжо як 4 гады. 2 гады таму я ў іх гасцяваў таксама. Акурат тады, калі іх адмысловы праект толькі пачынаўся, а Святлана расказвала. Гэтага ніхто, мабыць, ва ўсёй Беларусі плав на платах па Неману. Ёсць плот адтуль уніз з усімі прыпынкамі, з экскурсіямі, дзень, а хоча і тыдзень, ну, $150 у суткі, але калі падзяліць гэта на 15-20 чалавек. Мы ізноў з Людмілай ды панам Яном. У вас шчыльныя сувязі з дакурскай аграфірмай ёсць. Да, да. Агратурыстычная мафія, да, утвараецца. Ну, а надалі прыедуць пенсіянеры, мы іх вам хацім вавлечь. Сядзібе, каторым ёсць два басэны і мотэль, то не ёсць дзеревня. Цяпер до нас званілі з Германіі, дзве недзелі аддыхаць. То ёсць страна інтэрнэтова у нас. І хочуць, як ёсць хата дзеревянна, зэ тута ёсць лес. Аснова жывёт на дзеревні. Уліцы ходзом туды яйко, плюм, і выскачыло яйцо. Ой, мама спрашывает, а вы дадзі дзеці ей казу падаіць, утренню і вечерню дойку, все ей аддам. Австралі приезжалі, і вони, как у вас хорошо. Москвичы приехалі летом, жарышцы, пан Ян, дзесь то у вас речка была, і он чвык, чвык, чвык, потом галава і кричыць, ребята, все кинули то жрачку под навеса і в речку. Вони купані, купані плавачек там, то они разбирались кричаць, араць. На Новый год у нас... Один автобус москвичы, один в Беларусі. За Деда Мороза, где навоз, сена накидали, детей посадили, по залейкам вот так катали, и то же самое было в избу писку и удовольствие. Я готовлю со свежей щуки два котлы ухи, Януш делает колбаски, это напитки, это их уже желание, а в палатка приезжает хлеб горячий. Погоднение есть, а то видно, сколько съежи привозили, что ну, конечно, с одной фирмой, музыкант у нас одаренный, и это четки, как услышать этот гармоник, начинают они тут гапака давать, и спевать тут это. Робим то, что чуе душа наша. Пасля кароткай абвесткі мы працягнем сустрэчу з панам Яном і з падаранай Людмілай Марціновічамі. Кураты Нацыянальны банк Беларусі накіравалі ліст кіраўніцтву МВФ з тлумачэннем плануемай эканамічнай палітыкі краіны. Як ацаніць праграму крэдытавання, якую завяршае фонд? Аб чым сведчыць ліст беларускіх уладаў на адрас МВФ? Якія перспектывы новай праграмы фонду для Беларусі? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды прафесар Барыс Жаліба і кіраўнік цэнтру Мізаса Яраслаў Раманчук. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. Слухайте «Подороже свободы», а разом со мной Виталием Семашко. Разом со спадарней Людмилой ходим по новокулю Залейку, якія між іншым на паўвостраве паміж Нёманам и Гаўем. Ідзем по гаю з ліпамі, акацыямі, бэзам, які пераходзіць у ельнік, дзе два бункера часоў першай сусветнай. Мы цешымся ніцамі вербамі над спакойнай Гаўяй, дзе жывуць бабры. Бачылі лася і курапатак, а суразмоўніца кажа, што аж пад хату падыходзяць алені. І плаўна пераходзім з ёй у вёску. Дзе сёння за сценак? На этой стороне 5 чалавек жыла, і на той стороне 6 чалавек. Сейчас ещё чалавек 20 прыедзе. Заходзім да сяброўкі Люсі, як кліча яе пан Ян, 87-гадовай былой настаўніцы бабы Любы. Пізду вам корэспандэнта ты свабода. Расказвайце, як вёска Залейка жыве. Ты вот задавайце, а мы адпавядаць. Да вайны здесь было 396 чалавек апісана. Ну, Залейка колькі ўжо? 67 лет. Я тут году 25 і была сакратару збірательна ўчастка. Спадарня Людмила, а зараз маса публікацій пра фальсіфікацыі, пра бюлетэні, які ўкідываюцца, пра датэрміновае галасаванне і гэтак далей. А што ў вас было тады? Нас галасавалі ўсе адкрыта, так як надо, урну брасалі, бюлетні не заходзілі ў тыя кабіны. Не было патрэба фальсіфікаваць, бо аднаму кандыдату было, да? Вёска ператвараецца ў агравёску. Уратуе вот Залейку? Абязательна, потому што ў нас продажных домаў нет. Все дома куплены. Залейкі без радиации. Когда корову отдала? 2 года назад? Два года там у нас. А мы себе эти коровы трымали. Да. Еще 2 кабана держали. Да. Сегодня одни куры. Кто и кроликов заведующих. У вас морское здоровье просто. Да, ну спасибо за такой работ. Это не надо, ходи, рыбка. И он может бегом побегшить все до нема на рыбку. Мужу, дядьку Франаку, 91, на другой сусветной страте у руку, ударается во успамины. Мой батько родил ветеринарным врачом у князя. Получал 90 злотых. Собрал гроши для того, чтобы купить кусок земли. Здесь купил он полгектара. Посадил и он деревья, сад. Документ маю, и тогда капиталистическая страна была. А вот скажите, скинуть году бы там 30 злотых. Вы поцеловали бы разом с Люсей? Конечно. Залейки жили, живут и будут жить. Вот так вот. Я ізноў у гасцінай хаце Марціновічу. А гаспадары нарэшце даспелі і да больш праблемнай размовы. Я хутка вывышаны прыбытак. Будуем яшчэ цэлы час. Калі прыехалі, што тут было? Толька вы гэта хатка. Дастроілі, второй этаж. Второй этаж рабілі. Цэс ветравіна для вады, да? Да. Ванная комната у нас гарячай вадою з удобствамі са всімі. Вот крэдыт, колькі вы набралі? О, 50 мільёнаў. Трэці год мы ўжо сплачваем. Второй участок мы купілі, на каторым надо тоже строіць. Хацім зделаць для рыбакоў, для охотнікаў, домікі і баня па-чорнаму. Дешовый, хороший экстрым отдых, палатками с часток полностью весь в зелени. Пан Януш, вы из Варшавы добро ведали, что бизнес Лукашенко тисни, велизные податки и немогчимость открыть кредиты, и вы все-таки в Беларуси почали справу. Сначала я только хотел купить хату на Днемном и отдыхать. И никогда не думал, что я буду бизнес закладывать. Но замкнуть на деревне самому и сидеть, и без людей я не мог. Почему я сцену построю? 5 лет тому я купляли, то председатель сельсовета глаза открыла. О, какой агротуризм. А теперь мы одни в районе Ивинским. И никто нам жадных проблемов не робит. Да? Как Беларусь была больше европейской, инших умовах вы працавали, проблем с вашими 50 миллионами не было? Конечно. Лучше бы было свободный проезд через границы, визы и так далее. Ежели еще Евросоюз с Белоруссией, с президентом, будет якая свободна. Теперь мы звонимы до ревиру, она записывает только номер паспорту. И все. Зробили первый крок. To na nas kazać B, a jak B, to już i C. Prybyl za agroturyzm to ho, ho, ho, budżet. Chyba jak ja będę leżeć na kładbiszy, to zamiast nie polnych cwietów, to Luśka będzie rozy mi prynosić. Ja będę prybyl. Прагучалі падарожжы свабоды. Мы гасцявалі ў агратурыстычнай сядзібе пана Яна і спадарыні Людмілы Марціновічу над ракой Гавля, што ў вёсцы Залейкі найвейшчыні. Я, Віталь Сямашка, сустракайся з вамі аб гэтым часе па аўторках. Усяго нездарушага.